دای را بلل الله نعبد الا الله دا چې مونږه عبادت او بندګي ونکو الا الله مگر دی او الله ولا نشرک به شیئا او نو بشریکو مونږه به دې دغه الله سره شیئا سشی ولا يتخذ او نبني سي بعضنا بعض زمنا بعضا بعض لرا اربابا من دون الله خدایان سوا د الله نا فإن تولوا كچرو اوړي دل دوی فقولوا اشهدوا نور توایي گواشي باننا مسلمون چه بشک مونږي الله لتا بيدار یا اهل الكتاب کتاب والو لم تحاجونا ولی جگڑی کوئی تاسو فی ابراہیما فبارد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التوراتو حالان کی نورا نازل کرشو تورات شریف والانجیلو انجیل شریف الا من بعده مگر رستو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نام افلا تعقلون آیا تاسو دا خلنکار نالی پدې مخ کې آیات مبارکه کې آیات سلورم شپیتم کې الله اهل کتاب وتا دا غي اتفاقی او اتحادی مسلې طرف ته دعوت ورکو چې هغه د یو الله عبادت او بندګی دا او دا الله په عبادت او بندګۍ کې حص یو شی شریکول نه دی دیور پسی پایات پینزم شپیتم کی احلی کتاب تزورن اور اٹھن ورکا چتا سود ابراہیم علیہ السلام بارک اولی جگڑی کوئی یہودیانو بوی چیغا پا یہودیت دینو او نسواراو بوی چیغا پا نصرانیت دینو اللہ رب العزتو فرمائل چی تورات شریف و انجیل شریف خدا غی نرستو نازل شیو اس پدی آیات مبارک کم دیل پدغ خبر رٹنا و زورن اور کئی فرمائی ها انتم آیاتاسو ها اولائی دغ کسان یئی ها ججتم چتاسو جگڑی کوئی فی ما پاغسکی لکم بیہی علم چتاسو لر پاغیبان علم شتدے فَلِمَتُ حَاجُّونَا نُعُلِ جَگَڑِ كَوَئِ تَاسُ فِي مَا پَاغَسَكِ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ چِ نِشْتَ دِ تَاسُ لَرَ پَاغِبَانِ سَ عِلْمُ وَپُوهَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ پُوهِگِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ او تَاسُ نُپُوهِگَئِ هَا أَنْتُمْ هاولائی حاججتم فی ما لکم بیہی علم ورطوئی ها انتم آیاتاسو او اصل کی دا ها دیوے کی حمزو ناغ حمز پا ها سر بدل شوے اصل کی ها انتم او انتم ناغ یو حمزا پا ہائے بدل کرے لکا حمزا او ها پا یو بلبانے بدلی گی ها انتم آیاتاسو ها اولائی دا کسان یئی اے یہودیانو اے نسواراو ها ججتم چتاسو جگڑی کوئی فی ما پاغسکی لکم بیہی علم چتاسو لرد آغی بارک علم شتا دیل دس بارک علمو یعنی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بارکی یہودیانو تا علمو پتورات شریف کی دیس علیہ السلام بارکی نسوارا او ته علم په انجیل شریف کې نو اید موسی او دیس علیہ السلام بارکیم جګړه کوي او د حضرت ابراهیم علیہ السلام بارکی تاسو ته علم نشته نو دا غی بارکیم جګړه کوي دې کې زورن اور کوي په دې چې په یو شی باندې علم نه لری په هی غینانو اولی جګړه کوي او یو قول مفسرین دا هم ذکر کړي حاججتم فی ما لکم به علم جگڑ کوئی داغ سبارکی چتا سلر داغی بارکی علم شتا یعنی مراد تین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے په تورات او انجیل شریف کې د نبی عليه السلام بارکی دی يهوديان او نسوارا او سره علم او چې دا حق پیغمبر دی خدا غي بارکیم جګړې کولی وې دا پیغمبر نه دی چې د کم اوصاف او صفاتونه په تورات او انجیل شریف کې ذکر دي نو دلته وای چې دا چا بارکی پويږي یعنی نبی عليه السلام دا غي بارکیم جګړې کوي فَلِمَتُ حَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمًا نو اولی جگڑی کوئی داغ سبارکی لَيْسَ لَكُمْ چِ نِشْتِ لِتَاسُ لَرَبِهِ پَاغِبَانِ عِلْمًا پُوحَا یعنی ابراہیم علیہ السلام بارکی تاؤسر علم نشتا نو اولی یہودیان زور کوئی چغپ یہودیتو او اولی اے نسوارا زور کوئی چغپ نصرانیتو نو آیات مبارکہ کی حق چاہتا زور ندا چې په یو مسله او په یو خبره پوهی غناو داغي بارکی جګړې کوي داغي بارکی جګړې کوي وای کله کسړی ته یو حق خبره علم نه او د حق خبره په مقابله کې د باطل پرستو سره جنگ کوي نو داغي قران اجازهت کړي په باطل کې جنگ سم ناروا دی او چې د سره درته علم نه او بیا جنگ کې لکه تاسو ته برس راشي چې حق درته معلوم نه نو د حق په سبب باندې بحث مناظره او جګړه کولې شي لکه ګورې تاسو ته رسو ویلو د سوار لسمه پاره په اخر کې ګورې آیات ګورې اوصل پنځشتم فرمائی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنا وجادلهم باللتی ہی احسن ادعو رو رو بلا ادعو رو بلا الى سبیل ربک اغلار دخل ربتا خلق دخل رب لار ترو بلا بالحکمت پا حکمت سرا حکمت څه شی دی د قران او د سنت علم او پاغي عمل د قران او سنت د علم او د عمل پرانا کی خلق د الله کتاب دین او توحید تروبلا والموعظه الحسنه او په نصیحت خیست سرا وجادلهم باللتی هی احسن او جګړو کړ دی مشرکان سره پاغه طریقې چغړې را خیست دا یعنی نرم خبری اخلاق و سر خبری نو دیکی دا علم باوجود دا حق مقابلہ کی باطل پرست و سر دا جدال اجازت اللہ کو او دے دیکی دی دا حق خبری نمنا کل چلی او خبری علم نشتا وغی بارکی جنگو نا کئی ها انتم ها اولائی آیا تاسو دغ کسانیی حاججتم چی جگڑی کوئی تاسو فی ما داغس بارکی لکم بهی علم چه تاسو لداغی بارکی علم شتا چه موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے او خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلمت حاجونا نول جگڑک ویتاسو فی ما داغس بارکی لیس لکم بهی علم چه نشت دے تاسو لرپاغی بان علم چه ابراهیم علیہ السلام دے والله یعلم اللہ پوہی وانتم لا تعلمون او تاسو نہ پوہی گئی ما کان ابراهیم نو حضرت ابراهیم علیہ السلام یہودین پ یہودیت دین بانی اگر یہودیت پ دین نو یہودینو ولا نصرانین او نو ابراهيم عليه السلام نصراني او په نصراني الدين اي يهودو نسواراو ستاسو دا داوي باطلي دي چې ابراهيم عليه السلام بارکه داوي لري ولكن كان حنيفا لكن وغملان كون کې د غلط عقائد نه حق يقي دیتا حنيف هغه چاته وي چې د باطل دین نه حق طرف ته داغ ميلان وي دارنگی دا غلط و عقائدنا صحیح عقیدی طرف تداغ میلانوی ولیکن کان حنیفا لیکن او میلان کون کے حق طرف تا مسلمن واللہ تتابدارو وما كان من المشركين او نو حضرت ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نام اے يهودو او اے نسواراو تاسو خو مشرکان یې يهوديانو بوي عزير ابن الله او نسواراو بوي المسيح ابن الله یعنی تاسو عقائد خود شرک او کفر دي وما كان من المشركين ابراهيم عليه السلام نو د مشرکانو نام نو سمرا ڈلی دا مشرکانو چی دنیا کی موجودی دی که یهود دی که نسوارا دی که مجوس دی که اندوان او نور کافر دی دی پا شرک او دعوی کئی دی دین ابراہیمی نلاو یای پا دی دعوی کی دروغ جندی دا دعوی باطل دا وما کان من المشرکین او نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو نا ان اولد ناسے بیشک ډیر نزدې د خلقنا اولاد صيغه د اسم تفضیل وا په معنا د احق او د اقربو ده ان اولاد الناس بیشک ډیر حق د خلقنا ډیر نزدې د خلقنا د ابراهیم حضرت ابراهیم علیه السلام تا للذین خامخ حق کسانو اتبعوه کتابداری کړي و داغ داوی په زمانہ کې د ابراهیم علیه السلام په زمانہ کې چې کم مؤمنانو او هغه مؤمنانو د ابراهیم علیه السلام تابعداری کړي وا هغه ابراهیم علیه السلام ته ډیر نږدې او هغه په دین ابراهیمی باندې هغه په دین ابراهیمی باندې وهذا النبی او دا نبی علیہ السلام ډیر نږدې د ابراهیم علیہ السلام تا الله او يهود او نصارا او تاسو په دین ابراهیمی نه او نه ابراهیم علیہ السلام ته نږدې بلکې زمادا اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیہ السلام ته ډیر نږدې وه وهذا النبی او دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام والذین آمنوا او هغه کسان چې مؤمنان دي یعنی موجوده دور کې چې څوک مؤمن دي قران او سنت مني او نبی عليه السلام نبی اخر الزمان مني ایمانيات ټول پاغه کې موجود دي نو هر مؤمن ابراهيم عليه السلام ته نږدې او د ابراهيم عليه السلام سره دوستی دا والله ولي المؤمنين او الله دوست دې د مؤمنانو دا اللہ دوستی دی ایمان دا وجن ملاوی اللہ دا مومنانو دوست دے واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست دے امدادی دے مرگر دے دا مومنانو ولی دوست توئی ناصر و امدادی توئی چه پچا کی ایمان وی نو دا اللہ ورسر دوستی دا او دا قرآن بار بار ذکر کری چه هر چا کی ایمان وی دا قرآن و سنت مطابق چی ایمان شرعی ورتوئی نو په ایمان سره د الله دوستی حاصلې لکه سوره بقره کې در لتیرو الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور د ایمان په سبب د الله دوستی حاصلې لکه سوره روان دی او هو یتول الصالحین الله د نیکانو سره دوستی کوي والله ولی المؤمنین الله دوست دې د مؤمنانو دا اللہ دا دوستی دا حاصلی دو دا پارا ڈنبنیش ایمان دے او اغیر پس نیک اعمال او تقوی دی سمر پچا کی ایمان وی او تقوی وی نو دمر دا غا تا دا اللہ ولایت ملاوی گی او خاص کر گورا بعضی سیزو نخو فرض دی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی چھ رب العالمین وی ما تا یو بند چھ پا نوافل و سمر نزدی کی گی دمر پا بلش نزدی کی دینش دیو جن پکار دادی چې د فرایض او سنتو نه علاوه موږ تاسو نوافلم کو لکه دا صلات اشراق چې نور روخی جی او درا خطو نفس یو لسمنت تیر شي نو سړی سلور رکعات مزو کی بیا اور پتی صلات زوحاو کی دو رکعات نواله تر تو پوره او دولسو پوره سورسو کول شي ماس پخین د مز نمخ کی سلور رکعات نفل لی د ماس پخین د مز پسې دو رکعات نفل لی دمازیګر د موز نمخ کې سلور رکعات نفل لی ما خام نفس سلور رکعات یا شپږ رکعات نفل لی دارنگی تحجد و قیام اللیل پدی نوافلو اللہ تسڑے نزدی کی نو زیاد دا قربت شے اغا نوافل لی نو نوافل ډیر ډیر کول پکار دی اخلاص سرا صحیح طریقے سرا واللہ علی المؤمنین او اللہ دوست دے دا مومنانو ودت خوہ گنی توائفتن یا وڈلا من اہل الكتاب دا اہل کتابنا لو یدلونکم دا چی واقعی کی تاسو پا گمراہ ہے کی تاسو گمراہ کی اللہ مسلمانان و مومنان و تویدہ گورستاسو دشمنان دی او دی اہل کتابو کی یا وڈلا دا دا غی زنو ار وقت دی خبر تمنا کئی چی اے مومنانو تاسو گمراہان کی او تاسو دی دین نواری د اسلام نمواړی لو یذلونکم چې گمراهان کی تاسو په گمراهی کې واقع کی او رحمانی امام قرطبی او معنا دام کړی چې زلالت په معنا د هلاکت او تباہی مرضی لو یذلونکم چې تاسو هلاک کی ځکه اوسنۍ چې بیلار دی او گمراه دی او د قران او سنت د لارې نه خلاف روان دی نو هغه هلاک او تباہی خواه غنی توای فتنیا وډلا من اهل الكتاب دا اهل کتابنا لو یذلونکم چې هلاک کتابو گمراه کتابو وما یذلون او دای نشی هلاکوله نشی گمراه کوله الا انفسهم مگر خپل ځانونا وما یشعرون او دای پوهیګینا چې مون خود مؤمنان مبارکی مکرونا فریبونا او سازشونه جوړو او د دې مکر او فریب سزا دا به مونږ ته ملاو شي یا اهل الكتاب اے کتاب والو یعنی اے يهود او نصارا او لم تکفرونا اولی انکار کوي تاسو بی آیات الله د الله آیاتنا وانتم تشهدون او حال دا دې چې تاسو گواهان د دې خبرې گواهیم کوي چې قران پاک حق دی او نبی علیہ السلام حق دے زکر دی یہودیان و آغا کفر د زد و اناد دو وجنو تاسو لسوره بقره کی تیر شوی اللہ و یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم دی زماد کتاب حقانیت او صداقت زماد حبیب صداقت او حقانیت دا سے پیجنی لکا خپل زامن چی پیجنی خدا کفر دا کینی او دا حسد دو وجنو نورتوی اولی انکار کوئی دا اللہ دا آیاتون نوان تم تشہدون حالان کې تاسو گوايي چې دا حق یا تون دي يا اهل الكتاب اي كتاب والو لم تلبسون الحق ولي غډوډ وي حق بالباطل د باطل سره تاسو لي حق او باطل غډوډ وي حق نه مراد وي سو دا الله آسماني کتاب تورات شریف دا الله آسماني کتاب انجيل شریف نو دا حق لیکن دای په پکې د ځان نه تحریف کول او ناغه ته وی بل باطل او هغه به ګډوډ کو عوام ته به خپل د ځان نه جوړې شوی خبره او د تورات او انجیل شریف خبره ګډي وډي کی دای په ځان نه پکې خبره وردن نه کیو تحریف به وکو اولی ګډوډ وای حق بل باطل د باطل سره حق سو تورات او انجیل شریف او باطل سو هغه دای چې پکې تحریف کولو دای پکې تحریف کولو ولی گڑ وڈ وی حق بالباطل د باطل سرا وتکتمون الحق او ولی پټ وی تاسو حق حق ولی پټ وی وانتم تعلمون حالان کی تاسو پوهې گئی درستو آیات مبارکه کی دا غیوب المکر او فریب الله ذکر کئ اهل کتابو کی چکم ملیانو او دا الله دا حبیب او د اسلام سره دشمنی وا نو کله ودا سه کول ساری وختي به اورل رولې غلا وی به لاړ شي او ساری وختي مزم د مسلمانانو سره کوي ایمان راړای خما خام او مازیګر ور سره مزم کوي او راشي بیا په خپل کفر کې راځل نشي کدا کمزوري او نوی نوی مسلمانان چې په اسلام کې دن نشي وی دی در نه تفوس کوي جداولې نتاسو بوائی چه مون خوی چه داگنی اغا حق پیغمبر دے و حق دین دے خوچه مونگا پکی وردن نشو نمونگا اوکتل چه دا ہو حق دین نرے چې دا کمزوري خلکم د خپل دین باره کې پشک کې واقع شي. دې کې الله دا غي حال ذکر کړي. وقالت طائفتن او ویلی یو ویډلی من اهل الكتاب د اهل کتابنا آمینو ایمان سرګن کړي اظهار دی ایمانو کړي. دلته تشدخل اقرار ته مراد دی ایمان شرعی نه دی یعنی په خله اقرار وکړي آمینو ایمان راوړی په خله باندې بالذی په هغه دین او په هغه کتاب انزلا چرا نازل کړي شوی دی علی الذین پاک کسانو آمنو چې مومنان دی وجه النهار پاول دورس کې وجه النهار نه مراد څه دی اول النهار پاول دورس کې لاړ شي او په نبی علیہ السلام او په قران ایمان راړي وکفرو او کفر ته نو کوي انکار ته کوي اخره په اخر دورس کې ماخام ماځګر بیا را واپس شي او مقصد په کیسه دی لعلهم يرجعون دید پارچ دا مسلمانان يرجعون د دې دین اسلام نه روغرزي زموږ دی دین تا يهوديت ترا واوري نصرانيت ترا واوري ندا هر وخت د یغه حربې د اسلام مقابله کیوي ذکر قران پاک د اهلي کتاب د يهود او نسوارا او د دشمني ذکر مونږه تاسو لکړه دا ګوره د الله د حبيب په دور کې د دین دشمنانو ننم دی او مخکیم او آئندم دا د اسلام د پاره دشمنان دي د دې يهود او نسوارا دا سمرا امریکا او د دې دا اتحادی ممالک دي ندا یا يهود دي یا نسوارا دي ټول اورز د دې سوچ او فکر د مسلمانانو د تباکول د چې دین نه واړی هغه بارکه ګور دی پیسې لګی هغه د پاره نوې نوې منسوبې رو باسي د کړه ان جی اوز یا نورې طریقې رو باسي بعض حکمرانان هغه په بیالي په دې طریقې چې اسلام او مسلمانانو ته په څه طریقې کې تکلیف ورسه او امه مسلمه قران پاک تر نزدیکی کې نه نو دا هغه د دشمنی په تور ته نه لګي ګور کوم مسلمانان چې قران ته نه را نزدیکی نه هغه يهود او نسوارا چې هغه د عام د فائدې کارونه کوي خپل ملک او ځان د پاره لوی خیرخواه غړي او کوم خلک چې قران تر نزدې شي نو الله او د الله رسول دا هغه دشمنی سرګند کړي چې دای ک پیسې لګای ک تا لاسپتال جوړای ک کالج او سکول جوړای ک لارې او سړکونه درله جوړای مقصد پدې کې دا دی چې دای بسرنګي طریقې سره مونږ تمایل شي او د قران او سنت نه مخ واړی بیا ګورې سرنا ها انتم ها اولای آیاتاسو ها اولای دا کسانی حاججتم چ جګړې کوي تاسو يهودو نسواراو فيما پاس کې لكم به علم چ تاسو لره پاغه باندې علم شتا فلم تحاجونا نول جګړې کوي فيما داس بارکي ليس لكم به علم چ نشته د تاسو لره پاغه علم او پوها والله يعلم والله پوهي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ما کان ابراهیم نو حضرت ابراهیم علیہ السلام یهودین یهودی په یهودیت دین ولا نصرانین او نصرانی په نصرانیت دین نو ولکن کان لیکن وغا حنیفا میلان کون کے حق تا باطل نے مخڑو لیو او حق بان اکلک ولار مسلما واللہ تتابدارو وما کاناو نوغا من المشرکین مشرکانونا ان اول الناس بیشک دیر نزدید خلقنا بی ابراہیما حضرت ابراہیم علیہ السلام تا للذین خامخاغ کسانو اتبعوهو چتابداری کڑو داغ داغی پا زمانہ و پا دور کی وَهَذَا النَّبِيُّ او دا نبی علیہ السلام ورته ډیر نږدې دی ولذین واغه کسان ورته ډیر نږدې دي آمنو چې مؤمنان دي والله ولی المؤمنین او الله دوست امدادی او مرګره د مؤمنانو نه ودتوائفتن خواخغنی وړلا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو یذلونکم دا چې گمراهان کی تاسو تاسو گمراهی کی واقع کی یا هلاک کی تاسو وما یذلونا ونش گمراه کولے غوی نش هلاک کولے غوی الا انفسهم مگر خپل ځانونا وما یشعرون وای پوهی گنا یا اهل الكتاب کتاب والو لم تکفرونا ولی انکار کوئی تاسو بی آیات اللہ دا اللہ لآیاتننا وانتم تشہدون او یئی تاسو گواہان یا اہل الكتاب اہل کتاب لم تلبسون الحق ولی گڑ وڑوئی حق بالباطل دباطل سرا وتکتمون الحق اولی پٹوئی تاسو حق وانتم تعلمون او حال دار چتا سو پوهي گئی وقالت ویلو طائفه نی ویډلی من اهل الكتاب د اهل کتابنا امنو ایمان سرغن کئ یعنی په خلی ایمان راړی بالذی پاغ کتاب او غدین انزل شرا نازل کړي شوی دی علی الذین پاغ کسانو باندې امنو چې مؤمنان دی وجه النهار پاول د ورس کې وکفرو او کفر تنو کئی انکار تیو کئی آخرهو پاخر دورس کے لعلهم دید پار چدا مسلمانان یرجعون رو گرزید دی دین اسلامنا او زمونگ پر یہودیت او نصرانیت کے داخل شی داہل کتابو دی یہود و نصوارا و قباحتنا اللہ بیانول پدیمخ کی آیات مبارکات و اویائم کی او فرمائل چی اہلی کتابو کی یوی ڈلی دیخپلو کشرانو تویلیو چی دا مسلمانانو پا کتابو دن بانے و پیغمبر بانے پاول دورس کی ایمان راڑے او دی سر پا منزونو او پا عبادتونو کی شریک شئی او مازیگر بیا ددی ددن نواپس شئی د دې لپاره چې دا کمزوري خلق په شک او شوبه کې واقع شي. په دې آیات مبارکه کې دا غي بل حال ذکر کړي ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم د يهوديانو مشرانو کشرانو ته ویلي ولا تؤمنو دی ولا تؤمنو کې دو معناګانې یا دې ایمان شرعي مراد ده یا ایمان لغوی مراد دے چتش اقرار دے ولا تؤمنو تصدیق مکوئی اقرار مکوئی الا لمن مگر هاغ چاہتا تبع دینکم چد مخ کے ناغ تابع دے دینکم دے دین ستاسو دا اللہ پا کتاب تورات شریف کی دے نبی علیہ السلام اوصاف اللہ لکلیو دا غی د سیرت او د سورت مبارکه ذکرو ندی یهودیان او مشران او کشران او توی داستا سودی کتاب کې چې د قران پاک او د نبی علیہ السلام د تصدیق کمی خبری دی ندا بد مومنان ته نه کوي کچره دا خبره ورته تاسو کې نبیا خو بدیم تاسو غونتی شي تاسو له کتاب ملاو دے پیغمبر دل الله را لېګلې لو بیا خو به دیتم کتاب او پیغمبر ملاوش یا چې کله ورته وای تاسو وای چې زمونږ په کتاب کې تاسو د دین او د نبی صلی الله علیه وسلم د صداقت او د حقانیت خبرې دي نو په دنیا او آخرت کې به پتا سبانه سکے په دنیا او آخرت کې بعد ای پتا سبانه دلیل نشي حجت بنی سي دیکھ اللہ دا غی غ حال ذکر کئ ہاں وی ہا چالوائے چې هغه د مخ کې نستاسو د دین تابع دی یا یو کس و مخ کې نستاسو د دین تابع او اوس دی مسلمانانو تر وروړې دل نو هغه ته وایي چې دې وګرځې دی دین نو استاسو مرګرش ولا تؤمنو اظهار مکوئ د خپل ایمان یو معنی داوا ولا تؤمنوا اظهار مکوئ د خپل ایمان یا ولا تؤمنوا تصدیق مکوئ الا لمن مگر د هغه چا د پاره تبع دینکم چې هغه د مخکې نه تابع دی او روان دی د دین ستاسو پسې. قل ان الهدى هدى الله او دا ور پسې رستوي. قل ان الفضل بيد الله د دې دوارو جملو بارک علماء کرام وایي چې دې ته جمله معترضه وایي او جمله معترضه داغي تعریف داده چې او داسې جمله په مند کلام کې راشي چې ما قبل او ما بعد سره ظاهرا څه تعلق ني. دې ته جمله معترضه وایي. قل ورته یعنی قرآن پاک او دین دا اللہ صحیح ہدایت تے نو صحیح ہدایت بارکی چی تاسو سمر مکرون او فریبون کوئی ستاسو پا مکر او فریب غیلے اس قسم تکلیف نشی ملاوی دی. قل اوائے ان الہدا بیشک ہدایت چی دین اسلام نے او دین دا نبی علیہ السلام نے ہدا اللہ امدہ ہدایت دا اللہ نے دا ایوں تا احدم مسلم آوتی تم داد ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم سر لگی او پدی صورت مبارکه کی ویدہ دے ډیر مشکل لے ځان ته پوی وای ورالته ویلی ولا تؤمنو تصدیق مکوی اظهار د خپل ایمان مکوی الا لمن مگر هغه چاہتا تبع دينكم چې د مخ کې ناغه تابع دي روان دستا سود دین پس ولې مکوی ایوتا کراهیات ایوتا د وجه د بد غنلو د دینا ایوتا چې ورکړی شي احدن یوتنتا مسلما اوتیتم په مثل لاغه چې تاسو له درکړی شي کچره تاسو اقرار کوئ د مسلمانانو د دین او د کتاب نو بیا خو بدایتم تاسو غوندی نبی او کتاب ملاو شي او پتا سو من او سلوا او قسمه قسم نعمتونه الله را لګلی نو په دایبم رولیږي او یحاجوکم عند ربکم یا جګړه بکای دی تاسو سره پنځ درفستا سو یعنی پرز د قیامت او په دنیا کې به پتا سو دلیل نشي چې تاسو په کتاب کې د قران او د نبی علیہ السلام د صداقت او حقانیت خبرې نه لې نه منئ. قل وایا ان الفضل بيد الله بشک مهربانی پلاس د الله کې ده. یوتیه میشا ور کویه هغه چاله چې خوښي اے یہودیانو تاسو د الله فضل او مهربانی په چا بندول نشي. الله خپل نبوت او اخیری پیغمبری نبی علیہ السلام ته ورک داد الله فضل او فضل الله پلاس کړي ورکوي چاله چخه خوش او داد دین اسلام او د قران منل الله فضل له الله چې غواړي نو توفیق به ورکي تاسو دا مکر او فریب د چا د هدایت په منځ کې رکاوټ نشي واکې کړي. والله واسع علیم الله فراخ رحمت والد علیم او په هله یختص خاص کوي برحمته په خپل رحمت او مهربانی سره مَن یشاء هغه چاله چې خوښي. الله په خپل رحمت سره خاص کوي چې چاله خوښي د ایمان د نیکو آ سره مَن یشاء هغه چاله چې خوښي. والله ذو الفضل العظیم نو د مهربانی دوی دی په مخکې آیات مبارکه کې لکه داغي قباحتونه او نقصانات ذکر کړل اوس په دې آیات مبارکه کې داغي دوه حالتونه ذکر کړي او دا د قران پاک د لوی حقانیت علامه چې په دشمنانو د قران پاک کې مکه یو خو خوي نو قران هغه ذکر کړي او دا ګور ډېر لوی دی انصاف خبره ده. همیشه د پاره بعضی دنیوي او دینی خلق چې د چا سره سي دښمنی او مقابله نو بیا پاغه دروغ جوړي داغه عیب ورته عیب ښکاری خداغه نیک خوې ورته نیک خوې نخ کوي او د الله سره د مقبولیت عند الله لوی علامه ده چې په یو دښمن کې مکه خبره ای نو غ ذکر کړي او پاغ بانے دزان دروغ جوڑ لکی. قرآن پاک فرمائی ومن اہل الكتاب او زنی دی اہل کتابنا منا غسوگ دی ان تأمنہو کچر امانت ورسر کی دی او تی امانت دارو گرزے بی قنطوار ان پیولوی خزانے. قنطوار لوی مال توئی چیغا پزرگنو دینارونو دراہم بانے مشتملوی بی قنطوار ان پیولوی خزانے یولوی خزانہ دی ورسر دا امانت پا طریقی کی خوا او سبایت غواڑی یو ادیہی الیک نو درکوی بیتا تھا. لکه دای کی عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او باز نور داس امانتدار خلقو چې امانت به ور سره کې خو نو بیا به در کول. و منهم او زنی د دوینا من هغه سوګ دی ان تامنه کچره امانت ور سره کې دی راغ سره او امانتدارو ګرځي هغه به دینارن فیو دینار باندې یو د سرو زرو روپۍ دی ور سره امانت په تور کې خو او سبه تی غواړي لا یؤدیه الیک نو نبی در کوي تا تا الا ما دمت علیه قائما مگر چې همیشه ته پاغه باندې ولاړ او بار بار ته غواړي نو د خلکو د شرم او د ملامت یاد وجه نبی در کی نه د وجد دیانت نه د وجد دیانت نه دا غی حال الله ذکر کو چې باز ادا سی دی که یو لوی خزانه ور سره د امانت په تور باندې کی دی نو دربه کی او زنی د دینه هغه دی که یو دینار دی ور سره د امانت په تور کی خو او سبای غواړي نو واپس کوي بینا او دا حال دای ذکر کوي. او مسلمانانو کوم ګور سره دی ایمان نبازدا سه مؤمنان دی کده ټولی دنیا امانت دی ور سره کی خو نو پکې به زربر خیانت رانه وږي او ځنه سره د دین چې اسلام داوی کوي امانت کې خیانت کوي. او نبی عليه السلام فرمایلی چې لا دین لمن لا امانت له نشته د هغه چا سره دین چې داغه په امانت باندې پابندي. او دې کې امام قرطبی دا روایت ذکر کړي وای امانت او سره رحمی دومره دواړه لوی سيزونه دي چې کله مسلمانان په پولیس رات او دا ټول خلق تیریږي ځکه زموږ استاد ایمان نه چې پولیس رات حق دی او په دې باندې بتول تیریږي او پولیس رات څه شي دی کله چې خلق میدان د محشر کې راجم شي نو الله وای جهنم برا واستې شي او د میدان د محشر نه بغیر چا پیر جهنمي هاته وږي نو جنت ته بلار پاتې نشي مگر د جهنم د پاسه ځکه الله قران شریف کې وای و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا تاسو کې یو تن نشته مگر په جهنم باور تیریږي چې غیله پولیس رات وای او دا ستا پر رب باندې ضرور فیصله شوی خبره. نو دغه پولیس رات باندې چې کله خلق تیریږي نو امام قرطبی حدیث ذکر کړي وای امانت او سیل رحمی به د پولیس رات سره ولاړ کچا سیل رحمی خپل خپلوان سره سیل رحمی ساتلی وي او سیل رحمی دی نه وای چې باز اوقاتو کې په واده کې ډمه ډمان دي یو سړی د ګناه د ظلم کارونه کوي په پردای ځمکا او پردی جیدات قبضه کوي ته دا سره ټوپک راخلی وي تربور مې او سله رحمی دا نکم واده کې ډول او سرنا وی او الله او رسول ناراض کوي نو پدی کې باندې شاملې بلکې سله رحمی به د الله او د رسول له حکم مطابق وي. سله رحمی با د الله او د رسول له حکم مطابق وي. نو صلہ رحمی کا چانی ساتلی یا پا امانت کی خیانت کرے نو دا امانت او صلہ رحمی با پولیس رات سر ولاڑی او آغا خلق با پوری کی دو تا نپری ویچے چاپا دی کی نقصان کرے چاپا دی کی نقصان کرے. او دام روایاتو کی راغلی چی دی دی امت نبا آخر زمانہ کی امانت پوردش امانت اللہ را لے گلے او دا برا طرف نا او دا امانت با آخر زمانہ کی پوردش وی گرز با لیلی کلی و علاقی و قبیلی بای خو یو امانت دار سڑے با پکی پیدا کی دینا یعنی پا لیلی خاندانو نا بای قبیلی بای لیکن یو امانت دار با پکی نی. ومنہ موزنی ددوین من آغا سوگ دین تا امن ہو کامانت دیکی خدا غصر بی دینار ان یو دینار. امام ابن کثیر ذکر کری و نورو وی دا دینار دا دو سیزنو نجوڑ دے دینن و نارو دیکی دینم دے او اورم دے کچا په حرامي طریقې سره وګټلې او په غلط ځای کې ولګولې نو نار او که په حلال طریقې وګټلې او په صحیح ځای کې ولګولې نو دین نو دین او نار د دین او نار د دینار جوړ شو دینم دې پکې او نارم دې لا يؤديه لك نو ني در کوي تا ته الا ما دمت عليه قائما مگر دا چې هميشه ته پاغبانې ولاړ اوس وجه ذکر کوي چې دا يهوديان او خاص کر د دې غمليان داولي خیانت کوي او د خلکو مال خوري او په امانت باندې منکريږي و اذا لقد بانهم قد سبب قالوا چې دای بوي ليس علينا نشته د پمږه فل امينا فبار د مال خورو د عوام او د عربو کی سبیل سملامتیا او سغنا دغه له مسله جوړ کړی و امين چاته وي عربو لوي دی يهوديان او اهلي کتاب ووي مونږ د دې امين او عربو مال چې په کومي طریقو خورو نو په مونږه سغنا نشته ا دې بولی وی مونږه العیاذ بالله ابناء الله یود الله د پاره پشان د زامنی او د انور خلق خو زمونږ مریان دي دا نور خلق زمون سری پشان د مریان دي مونږ چې کمی طریقې سره ری مال خورو نو مونږ د پاره ګنا نشته دی وجه نو سم دی دور کې بعض خلق داسې کوي ابن کثیر ذکر کړی او نور مفسرینو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تاسو کسان رااله وی مونږه داسې jihad تزو نو د باز زمیان او ګډان خرو او دا غی چرګی خرو نو تاسو یې وایي چې دې کې څه ګنا نشته ناغور ته دا خدا سے خبر ده لکه يهوديان وبوي ذالک بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل زمي هغه چالوي چې کافر دی خود مسلمان حکومت عہده قبول کړي او ذمہواری قبول کړي چې زبر د اسلام درنا مطابق په دارالاسلام کې ژوند ترنده ته ذمہ وي داغه مال پټول داغه مال باندې قبضه کول حرام دي داغه وجل حرام دي داغه عزتي حرامه نو دغه مجاهدینو بد زمیان او چرګي او داغه غډان خړل نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او تدایات کریمه ولستا لکه په خوا ممباز مجاهدین تل نو چې غریب مسلمان په صحرا کې دیرو نو داغه نه بغیر سو خړل دا ګوره jihad نی چې اوسړي مسلمان تور هغه او تاسو رسول او سل مجاهدین دي او داغه نه غار سو خړل دیو جنباز نیکان خلکو چې جهادي تنظیمونه جوړ کړي نو مجاهدین ته دا ویلي چې تاسو ته دا شی راوځي جایز نه دی زکای اصله او ټوپک سره ورشي او پزور یو سړیل وای مونږ له دور کسان له ډوډۍ پخ کړي دا غریب وسنی په یو ورځ او شپه کې داغه د بال بج د میاش او د دو میاشتو خرچه تی نو خړي نو دا سه مجاهد نی باز خلکو را هر یو شی زنې شی د دین وی سړی ورته نوم د جهاد او د دینی خې لیکن چې هغه کې دا الله او دا رسول د قوانینو پابندني نو سره دا غیر کولو نو سره جهنم ته لاړ شي ذالک بانهم قالوا دا په دې سبب چې دی بوي ليس علينا نشته په موږ فل امیین سبیل په بار د مال خورو دا عوامو کې سبیل سګنا ور هر یو مال چې الله تعالی ناروا کړل نو دا غي استعمالول دا په شریعت کې درست دی وَيَقُولُونَ وَعِيدَي عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ پا اللہ بانے درو وَيَقُولُونَ وَعِيدَي عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ پا اللہ درو وَهُمْ يَعْلَمُونَ او دی پوہیگی چی دروغ موئے بلاولینا من حاغ چا اوفا چی پورا والیو کو بی عہدی ہی پا وادیخ پلی دا عہدی ہی دا زمیر یاد من تراجے دے بلاولینا من حاغ چا اوفا چی پورا والیو کو اغب عہدی ہی پا وادیخ پلی نو دا عہدی ہی دا ضمیر یاد من تراجے دے یا دا عہدی ہی ضمیر اللہ تراجے دے بلاولین من اوفا ہر غچاچ پورا والیو کو بی عہدی ہی پوادے دا اللہ اللہ سر ایکم وعدہ کری چل آزبستا حکم منم پتریقی دا نبی علیہ السلام بے منم نو چاچ دا اللہ سر وعدہ پورا کا وطقا او دا اللہ نو یریدو زان دا شرک و کفر نبچو ساتلو زان دا حرام نبچو ساتلو او حرامو کی داموی چې باز خلک ګوره د یو بل مال خورول حرام وای او که د حکومت څه شی ورته مخاله ورشي کنه نو پاغه پروا نه لري لکه باز علاقو کې د حکومت دا بوټي وی خلک تختای باز اوقاتو کې نور د حکومت څه شی وی سړک جوړیږي نو کده چا په سوس کیږي نو کورته غلای باز علماو لیکلي وای باز شی زونه د اغه د توبې د پاره د صورت نه جوړیږي که مثال په تور تا په کلی کې د چامالو خوړو وخت ایمانه شوي نو راواب علی هغه ته به پیسې ورکې معافي به ته وغواړي انسان دې زړه به نرم شي او معاف کړي او د حکومت دا مال د دغه ملک چې څومره زنانا نارینا دي د ټولو پکې برخه نو که سبا ته توبه واسي نو توبې څه صورت نشته غیر په لکه بعض ممبران او وزیران هغه ممبران شي وزیران شي د زکات د خپل ملک د رعیت د ذلې د خلکو د سوبې د خلکو مال خوري د دغه خلکو د توبې څه صورت نه جوړي ځکه ټول خلک به کم کم نه معافي غواړي د ټولو نه غوښته شي سره نو د باندې سيزونو لکه د حکومت د مال بیت المال او د خزانه د مالونو خلکو خوري وزیران ممبران داغه د توبې از طریقه نه جوړيږي دا وتقا کې دغه خبره د چزان د شرک او کفر نه بچو ساتلو ځان د حرام نه بچو ساتلو ځکه نبی رحمه السلام هغه صحابي ته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مال غنیمت نه د غلا خطر ذکر کړه ناغس شه راړو د الله حبیب ادا والا او دا ماده تقسیم نمخ کې غسته وی تا اعلان اوریدل وی او وی زدا یو څو پرز د قیامت به راړي زب کم کم مجاهد را غواړم ا هټول خارشی زب چا چا لوام چراشه استاسو پدی کې برخه بس غسړی جړنو فریاد کولو زګای کې د ټول خلق حق داغې د توبې سره صورت نشو جوړې داغې د توبې سره صورت نشو جوړې ده وتقاو د الله نه او یریدو فإن الله بشک الله يحب المتقين من او محبت ساتي د تقوا دار سره بیا ورته وره ولا تؤمنو يهوديان ويلو خپل کو شران او تا ولا تؤمنو اظهار مکوي د خپل ایمان يا ولا تؤمنو تصديق مکوي الا لمن مگر داغ چا تبع دينكم چه د مخین روان دے دینکم استاسو د دین پسے قل ورتوا ان الهدى بیشک ہدایت هد اللہ ہدایت نہ اللہ دے او دا ولید اقرار مکوی ایوتا د وجد بد گنو لود دین ایوتا دا چ ور کڑیشی احد یوتن تا مسلما اوتیتم فمثل داغی چتا سل درکڑی شوی او یحاجوکم یادا مومنان جگڑ بکی تاؤسر عند ربکم پنیز درفستاسو قل ورطوا ان الفضل بید اللہ بیشک محربانی پلاس دا اللہ کدا یوتیه من یشا ورکوی حاغ چالے چخو خشی واللہ هو واسع علیم الله فراخ رحمت والد علیم او پوہ دے یختص برحمته خاص کوی پخپل مہربانی سرا من یشاء آغا چالے چخو خشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل لوی دے ومن اہل الكتاب اوزنی دا اہل کتاب نمنا سوک دی انت امن ہو کچر امانت دی کی خدا غسرا امانت دارو گرزول تاغ لرا بقن توارن پیولوی خزانی او سبیت غواری یو ادی ہی الیک نو درکوی باغتا تا ومن هم اوزنی دی دوین منا غسوگ دین تا امن ہو کا امانت کی خدا دا غسرا امانت دار دیو گرزول اغا بی دینارن پیو دینار او سبیت غواڑی لا یؤدیه الیک نو نبی در کوی تا تا الا ما دمتا مگر دا چی امیشیت علیه قائما پاغبانی ولار بار بار تی مطالبی کے نو دخل کو د شرم او د ملامت یا نبی در کی نو د وجد یرد اللہ ذالک دا بی انہم پدی سبب چی دوی قالو ویل بدی اہل کتابو لیسا علینا نشت دے پا مونگ باندے فی الامین سبیل پا بارد مال خورو داوامو کس گنا ویقولو نوائی دی علی اللہ الكذب پا اللہ دروغ وهم یعلمون او دوی پوہی بلاو لنا چاچ پرده مالو خورو پنا حقا نو دبانه با گناوی او داورت حرام نه بلاو لنمن اوفا بعهده هرغ چاچ پروالی او کپوادی اخپلی اپوادی دا اللہ واتقا دا اللہ نا اویردو او شرک او کفر او حرام او ناروا کارونه پری خل فان الله يحب المتقين بیشک الله مینا او محبت ساتي د تقوا دار سرا فرمای ان الذين بیشک هاغ کسان یشترون چغی اخلی بعهد الله فواعد الله وَأَيْمَانِهِمْ او پا قسم نخفلو بانی ثمناً پیسی قلیلاً چلگی اولائی کدغ کسان لا خلاقا نشت دے سیسا و برخ لهم ددوی دا پارفل آخرت پا آخرت کے یعنی ددوی پا اجر سواب او جنت کی سیسا و برخ بنی وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ خبر بونکی دوی سر اللہ پورز دی قیامت ولا ينظر الیہم او نب اگوری اللہ دوی تا پا نظر در رحمت یوم القیامت پورز دی قیامت ولا یزکیہم او نب پاکوی دی دی گناہننا ولہم او دوی دی پار عذاب علیم عذاب دی دردناک پدی آیات مبارک کی پنځه عذابونه ذکر کړي یو عذاب داو چې د دې خلکو په آخرت کې صبر خنشتا دویم عذاب دې الله ور سره خبرې نه کوي دریم عذاب دې الله ورته د رحمت په نظر ګوري نه سلورم الله به پاکوي نه او پنځم دوی د پاره عذاب الیم دې داسو کیا دای چې الله وعده باندې او پخپل قسمونو دنیا او د دنیا مال او دولت ورکړي دیوے کې راب عهد الله وعده عامدا الله رب العزت د يهودو د اهلي کتاب نه دا وعده غستوا چې پدې تورات او انجیل شریف کې کوم حکم ندی دا بیانوي خاص کر اغا صفات د نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ندائی دنیا واغستا اغا صفات بدل کر دارنگی اللہ تدا وعدا غستے وچی زما اخیرنے پیغمبر راشی نپاغوی با ایمان راڑی او داغوی تصدیق بکوی ندائی دغا وعدا ماتا کاو پیسی واغستے دارنگی قسمونه خوڑلیو اللہ تینا دا وعدا غستیوا چتاسو دا حق او دارنگی زما دا آخری نبی او دا قرآن پاک تائید بکوئی دای حق قسمونه مات کل او دا غی مقابلہ کی پیسی واغستی دی کافران و مشرکان و یہودو مخینا قسمونه خوڑلیو او پاگ قسمونه کی ویلیو که چری مونگتا دا اللہ دا طرف نا پیغمبر راشی نو مونگا با ایمان راڑو لیکن آغا قسم مات کو دنیا او دا دنیا لالچ او اقتدار پا مخکل او دا حق مقابلے اوکا لکو گر ایتاو سور انعام کی راغلی پا سور انعام کی اللہ رب العزت ذکر کری گر ایتا وم پارے پا آخر کے آیات یوصل نہم کی وئی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا وَأَقْسَمُوا قَسَمُنَ خُرِلِو دِ مُشْرِكَانُوا بِاللَّهِ پَاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ مَزْبُتْ قَسَمُنَ دَدْوِي پاخاو مضبوط قسمونه خوڑلیو او ویلیو لئن جاعتهم کچر راغ دویتا آیتن سنخا دا اللہ دا طرف نورت سنخرالاس کتاب راغ پیغمبر راغ لیؤمنن بها نخام خادوی با ایمان روڑی پاغی دا کلک قسم خوڑلے لیکن اغیر مات کو دو دنیا لالچ پمخکو دارنگی دی سورت کے اگر سور انعام کے رست را دی آیات یو سل و پنزوستم گر رئی اتم پارکی چه دی دا قسمون خوڑلیو دا وعده کڑیو یو بے ماتی کی او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب لکننا اہدا منهم اللہ وی قرآن پاک او خپل خیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم می ددیو جنرولی گلو او تقولو یادا چه تاسونو ای سبا پرز د قیامت لو انا کچره و مونگا انزل علینا الكتاب چرا نازل کړه شو په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نخا مخاو و مونږ ډېر په هدایت دوینا الله وی هدایت می درترو لګل دا قسمونه دی خوړل لکه سوره فاتحه وګورئ قسم التم خوړل یو ير کومله کتاب راغه نو موږ په دې ایمان ساتو دویشتمه پارا کې راځي سوره فاطر آیات داغه وګوره ایدو سل وختم واقسمو بالله جهدا ایمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا دویشتم پاردا سورت دے سورہ فاتر آیات تے دوست والی اختم واقسمو کسمون قڑلیو دے مشرکان و کافرانو باللہ پا اللہ جہد ایمانہم مضبوط قسمون ددوی لئن جاءهم ویک چر راغ دویت نذیر و نیر ورکون کے ویک اللہ پیغمبر رولے گلو لیکونن نخام خاشی بدوی اہدا دیر په ہدایت بانی من احد الامم دیو دغی ڈلنا فلما جاءهم نذیر ہر کل چراغ لے دویت ایر ورکون کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ما زادهم الا نفورا نو زیاد کرے دویت دا غیرات لو مگر نورم نفرت نداغ قسم دے چلی دے کہ اللہ وی ان الذین یشترون بعہد اللہ بیشک ہر کسان چی غی اخلی بعہد اللہ پوادو دا اللہ و ایمانہم او پخفلو قسمن باننے ثمنن قلیلا اغا پیسی چی لگی دی دنیا مال غور کئی او قسم ماتی د دنیا مال غور کئی دا اللہ وعد ماتی او حکم عام لے هر یو ناروا قسم چې چاو خورو د مال لپاره یا قسم مات کو د مال لپاره وعده او کد مال لپاره غلطه یا حق وعده مات کنو دا حکم ورته شامل خلای کدغ کسان لا خلاق لهم نبوی سبرخد دوی د پارا فی الاخرت پاخرت کی پاخرت کی بددوی سبرخنی دا اجر دا ثواب او دا جنت هیس برخ بنی دی نصیب بی ولا یکلمهم اللہ او خبر بون کی ددوی سر اللہ نو یا خو مطلقا خبر بن کئی یا د خبرون مراد د رحمت خبری دی او د قهر او د غضب خبری بکئی لکه قرآن شریف کی دا اللہ خبر کافر سر راغلی خواہ دا غضب خبری دی سورہ مومنون کی وئی دای بو ی الله مونږ د جهنم نو باسا الله ورته وی اخسو فیها ولا تکلمون په دې جهنم کې قرش او ما سره خبره مکو دارنګ رب العالمین ور سره خبره کوي خود غضب خبره وی نو کوم علماو چې ویلي چې سره خبره بنه کوي وی دا کوم آیاتونو کې چې خبره راغلی دا په واسطه د ملائکه وی او کوم علما چې وایي چې خبره به نه کوي یعنی د رحمت نو دا د قهر او غضب خبره به بلا واسطه کوي لکه راضی تاسو ته سوره صافات کرا روان دي. الله و جهنميان مبارک حکم کیږي جهنم ته بوځي ملائک به روان کی. نو الله بو یوقفوهم انهم مسئولون وی دروي د دینه تپوس کی دیشی نو بدرای الله ورته وی مالکم لا تناصرون سو اجر چتا سو یوبل سره امداد نه کوي. دنیا کې خوستا سمر ګرتیا وا دلم ونند یوبل امداد نه کوي. ولا یکلمهم الله خبر بون کی دوی سرا الله مراد ته خبر د رحمت دی. ولا ينظر الیهم او نبو ګوري دوی تا په نظر د رحمت سرا یوم القیامت پا ورزد قیامت. ولا یزکیهم اللہ بدئی پاکینا وردہ مسئلہ دا سوکم چی جنت تا وردن نکیگی دا پاکی دو نفس بوردن نکی دا پاکی کا لدا سیوی سڑی گناہو نکڑی خود دنیا کی پہ مسائب رال اللہ دا گناہو نپاک کو کل دا سیوی دنیاوی عذابو ننی خوزن کدن کی سختو سر پاکش نو کله د قبر په عذاب پاکش کله د میدان محشر په تکلیفونو پاکش کله الله رحم او کرم کی بغیر د تکلیفونو نه پاک خو بغیر د پاکې دون سوک جنت ته تللی نشي. جنت پاک زیده او د پاکانو زیده د دوی چې پاکای نه د ګناهونو نه یعنی جنت ته ولس. ولهم او دوی د پارا عذاب علیم عذاب بوی دردناک. او پدې کې هغه مسلمانان هم داخل دي چه پا پردی مال پا پردی جیداد ده دروغ و قسم خوش. او دیده که ابن کثیر اغا روایتو نا ذکر السلام علیکم رب العالمین مو همیشہ تر و تازه و خوشحال ساتا. مخترم و زمون در دکان پا تمیر روی توحید و سنت کیسد اینڈ سیل ریکارڈنگ سانٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. موبایل نمبر 0333-916-43-45. د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45. ګورستا او زما مثال په شنګ مسافر دې مردما جگر دې مردما جگر دې مردما جگر دې مردما جگر دې ګورستا او زما مثال په شنګ مسافر دې مردما جگر دې مردما جگر دې مردما جگر دې مردما جگر دې تیر شلو تیر گدا جنگن لکا دبا دا چاہتی نا فیدا بغیستا چاہتی نا فیدا بغیستا چاہتی